قبیلہ امیر اہل سنت حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک ناظم کو کیسا ہونا چاہیے؟ ناظم کو تو صحیح بات ہے کہ وہ بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ناظم ان کے ذہن میں ہی ہوتا ہوگا کہ ہم سختی نہیں کریں گے تو یہ ہمارے مدرسین تعاون نہیں کریں گے. تو یہ ایک بہت مطلب یہ کہ وہ طویل غلط فہمی ہے کہ سختی سے ہی یہ کام کریں گے, ایسا نہیں ہے. اگر آپ نرمی کریں گے اور آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے نا تو یہ کام ہو جائے گا. جیسے کہ پہلے اگر سختی کرنے کی وجہ سے آپ کے خوف سے وہ کام کرتے تھے تو اب آپ کی نرمی کرنے کی وجہ سے آپ کی محبت میں کام کریں گے اور اس کے نتائج مزید اچھے ظاہر ہوں گے. کیونکہ نرمی سمجھانے میں نرمی زیادہ کارگر ہے. یہ الگ بات ہے کہ حکیم ضرورتاً سختی بھی کرتا ہے لیکن آپ اوسے حکیم نہیں ہیں. آپ سختی کرنے جاؤ گے تو وہ آپ سے اڑی کر جائے گا. پھر یہ کہ بغض و عناد دل میں بیٹھ جائے گا. اور اگر آپ نے کوئی بلا مصلحت شرعی ایسی سختی کر دی جس سے اس کا دل دکھ گیا تو یہ کہ گناہ کبیرہ بھی ہو جائے گا, حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہو جائے گا. تو اس لیے ناظمین کو نرمی نرمی اور نرمی سے کام لینا چاہیے. نرمی کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیں کہ کسی بزرگ نے مامون الرشید خلیفہ مامون الرشید کو جھڑک کر کوئی بات سمجھائی تو مامون الرشید نے ان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ آپ سے بہتر کو مجھ سے بھی بدتر کے پاس جب اللہ تعالی نے بھیجا, آپ سے بہتر کو سے مراد حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا ہارون علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور مجھ سے بدتر سے مراد فرعون. تو ان دونوں نبیوں کو جب فرعون کے پاس اللہ تعالی نے بھیجا تو حکم فرمایا فقولا لہو قولا لینا, تو تم دونوں اس سے نرمی سے بات کہنا. تو جب کسی کو سمجھانا ہو تو نرمی بہت کارگر ہوتی ہے. سختی سے سمجھاتے ہیں تو بعض اوقات وہ روب میں آ کر بندہ کام کر بھی دیتا ہے لیکن اس کے دل میں ہماری محبت نہیں بڑھے گی. نرمی سے کام بھی کرے گا اور دل میں محبت اور اہمیت بھی اجاگر ہوگی اور ماحول سازگار ہوگا, بغض و عناد پیدا نہیں ہوگا نرمی کی وجہ سے. سختی کی وجہ سے یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے اور بہت ساری بیماریاں جو ہے سختی کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہیں. یہاں تک کہ مثلا کوئی ناظم اگر سختیاں کرتا رہے گا قاری صاحبان پر وہ کام بھی کرتے رہیں گے, اس نے انتظام اس کا ہوگا کام وہ کریں گے لیکن یہ بیچارے قاری صاحبان کے لیے امکان ہے کہ اس ناظم کی غیبتوں میں پڑھیں گے, اس ناظم کے بارے میں اس کے دلوں ان کے دلوں میں بغض و عداوت کی جڑیں استوار ہوں گی, اس ناظم سے کی وہ چغلیاں کھاتے رہیں گے, اس ناظم کی وجہ سے وہ شماتت کی بیماری میں پڑیں گے. شماتت کی بیماری یہ ہے کہ کسی پر جب مصیبت آئے تو خوش ہونا. مثال کے طور پر ناظم بیمار ہو گیا چند روز کے لیے چھٹی ہو گئی تو ہم آخر دل میں خوشی ہوگی کہ یہ اچھا وار جان چھٹی, بہت کڑ کڑ کرتا تھا تو کوئی پھر کرامت اپنی سنائے گا کہ میری بدوا لگی اس کو, میرے کو بلا وجہ تو طلبا کے سامنے سے جھاڑ دیا تھا. اب جن بچوں کو میں نے پڑھانا ہے ان کے سامنے ناظم مجھے جھاڑے گا تو بچوں پر میرا امپریشن کیا رہے گا, میں کیسے پڑھا پاؤں گا؟ تو ہمارا ناظم ایسا ہے بس جان چھٹی ہے, پڑھا رہے تو اچھا ہے. اسی طرح اگر اس ناظم کی کسی وجہ سے چھٹی ہو گئی یعنی اس کو چھٹی کرا دی مجلس نے, اب جو خوشی کی لہر دوڑے گی اور آپس میں مٹھائیاں اور دعوتیں ہوں گی نا اس کی بات دوسری. اس طرح مطلب یہ کہ بہت ساری خرابیاں سختیوں سے جنم لیں گی, بہت سارے گناہوں کا سلسلہ سختیوں کی وجہ سے رہے گا. نرمی نرمی نرمی, آپ کو تو صرف اس نظامت کو نہیں سنبھالنا نا, آپ دعوت اسلامی والے اور چاہے وہ ناظم ہو قاری صاحب ہو طالب علم ہو استاذ ہو ملازم ہو فوجی ہو پولیس والا ہو کوئی بھی ہو, جو دعوت اسلامی والا ہے نا وہ ہر جگہ دعوت اسلامی والا ہے. اس کو اپنی دعوت اسلامی کو پیش نظر رکھنا ہے کہ کسی طرح بھی میری دعوت اسلامی پر انگلی نہ اٹھے میری کسی بھی حرکت کی وجہ سے. تو اس لیے ناظم کو بہت سنبھل کر ہوشیاری سے حکمت عملیوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے. دوسرے کہ ناظم کو چاہیے کہ وہ قاری صاحبان کی خیر خواہی کرے, غم گساری کرے, ان کے سکھ دکھ میں بھاگ لے. سکھ میں تو سبھی بھاگ لے لیتے ہیں, سکھ میں بھاگ کا کیا طریقہ ہے؟ کہ صاحب اس کی شادی ہوئی, آپ کو کارڈ ملا تو آپ کھانے پہ دعوت پہ پہنچ گئے, شادی میں چلے گئے. دکھ میں بھاگ لینا سیکھیں گے نا تو اس کا دل جیتیں گے. شادی میں جا کر آپ کسی کا دل نہیں جیت سکتے جب تک بہت بھاری تحفہ نہ دیں. اب یہ ناظمین بیچارہ ہمارے ظاہر ان کی تنخواہیں بہت محدود ہوتی ہیں, تو یہ بھاری تحفے تو دینے سے رہے. تو دکھ میں آپ ان کا دل جیت سکتے ہیں, دکھ میں دل جیتنا بہت ہی مفید ہوتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے پہلے کا واقعہ یہ کہ ایک نوجوان پہلے تو میرے قریب آیا ہوا, میرا پہلے بھی ماحول تھا جس کا نام دعوت اسلامی نہیں تھا, لیکن ایک ماحول تھا کہ میرے قریب آ کر اسلامی بھائی داڑھی رکھتے تھے, نمازی بنتے تھے اور سنتوں بھرا ایک ماحول ہوتا تھا, لیکن وہ ایک لمیٹڈ ماحول تھا. تو اس میں وہ آیا, پھر ایک اور اسلامی بھائی جو مجھ سے اپسیٹ تھا, اپسیٹ تو آپ کو پتا ہے بڑے بڑوں سے لوگ ہوتے ہیں, تو میں تو ویسے گناہ گار ہوں, غلطیاں بہت کرتا ہوں, تو مجھ سے وہ سیٹ نہیں تھا. اس نے اس کو بھی ورغلا کر اپنی فیور میں لے لیا اور میرے خلاف اس کو کر دیا, یہاں تک کہ میں نے نوٹ کیا تھا کہ مجھے دیکھ کر وہ گلی بدل دیتا تھا. ایک مثال ہے, مجھے دیکھ کر وہ منہ پھیر کے چلا جاتا تھا, سر ناراستہ ہوں اپسیٹ تھا. اتفاق سے اس کے والد کا انتقال ہو گیا مجھے پتا چلا, تو فجر کی نماز پڑھ کر میں اس کے گھر چلا گیا. جو میرے سے سخت ناراض تھا اس کے والد کی فوتگی کا سن کر میں اس کے گھر چلا گیا, اور اس کے والد صاحب کا میں نے وہاں عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کیا, تعزیت وغیرہ. پھر میں آ گیا شاید کوئی 10 بجے یا کوئی سے زہر میں, اب یاد نہیں ہے, اس کا جنازہ تھا تو میں نماز جنازہ میں بھی حاضر ہو گیا. تو ان دنوں میرا بہت طریق ترکیب نہیں تھی کہ میرے کو لوگ جنازہ پڑھانے پر آگے بڑھائیں, میں عام سا آدمی تھا, لیکن بہرحال پھر بھی چند آدمیوں میں نمایاں تھا. تو جنازہ تو کسی اور نے پڑھایا, میں نے وہ نماز جنازہ ادا کی. پھر میں قبرستان چلا گیا, تدفین میں آگے آگے رہا میں. تو یہ سارا دیکھ کر وہ اسلامی بھائی جو تھے جو مجھ سے سخت ناراض تھے وہ بے انتہا خوش ہو گئے اور وہ میرے ایک دم قریب آ گئے اور مجھے خود ہی بتایا کہ جس نے آپ کے بارے میں مجھے غلط فہمیوں میں مبتلا کیا تھا کہ آپ ایسے ہیں ویسے ہیں, تو وہ تو میرے والد کے جنازے میں بھی نہیں آیا اور آپ نے میرے ساتھ اتنا تعاون کیا, یعنی یوں وہ اب تک مجھ سے محبت کرتا ہے. تو یہ غم خواری جو ہے نا یہ بڑی مفید ہے, غم خواری یعنی سکھ میں حصہ نہ بھی لیں تو اتنا فرق نہیں پڑتا, دکھ میں حصہ لینا نہ بھولے. بیمار ہے اس کی آپ طبیعت پوچھ لیں, وہ آدھا سیٹ ہو جائے, خوش ہو جائے. نزلہ بھی ہوا ہے تو اس کو آپ خالی اس کو اشارے سے بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک کر دے, بس وہ ہوا میں اڑنے لگا ہے, اتنا خوش ہو, بخار آ گیا, کچھ بھی تکلیف ہو تو اس کو آپ یعنی کہ دو جملے کہہ دیں تو انشاءاللہ اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کے ساتھ غم خواری کریں. بچہ بیمار ہے تب بھی اس کے ساتھ آپ اس کی دل براری کریں, ماں بیمار ہے تب بھی مطلب اس کے ساتھ آپ غم خواری کریں, انشاءاللہ اس کے اندر بہت خوشی داخل ہوگی, اس کی کوشش فرمائیں. تو یہ ناظمین کو چاہیے قاری صاحبان کے ساتھ اس طرح کرتے رہیں, اگر ملاقات نہیں کر پائے تو ٹیلی فون ہی پر کر غم خواری, انشاءاللہ ان کو بہت خوشی حاصل ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الى اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد